राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी सोमवार विक्रम संवत 2059 8 जुलाई 2002 साइन लगभग 3:30 बजे की था स्वर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराद्रमणबिम्बफलाद्युष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात्म किमपि तत्म न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण पर चल रहा हूँ और वासुदेव सर्वम ये मैं विचार भी करता हूँ। मेरे पीछे कई लोग पड़े हुए षड्यंत्र करके मुझे अशांत बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं वासुदेव सर्वम ऊपर से केवल पॉलिश ही है या क्या है मैं नहीं आ रहा। असली बात है वो ऊपर से आई है तो भी ठीक है, कोई हजू नहीं। और विघ्न करने वाले ध्यान देना, ध्यान मेरी बात का ध्यान देना। विघ्न करने वाले उन्नति करते हैं, विघ्न से आदमी डरता नहीं तो विघ्न लाने से एकदम उतर पड़ता है। विघ्न लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। आप अगर विघ्नों को बुरा मानते हैं, कैसे हटे ये करते हैं तो वो विघ्न है। और आप जो लोग इमारत मददगार है तो बिल्कुल मददगार है। विघ्न मात्र विघ्न के बाधक नहीं होते, वे परमात्मा प्रति साधक होते हैं। जैसे कोई चढ़ रहा है पहाड़ पर और बड़ा भाटा आ जाए तो चढ़ना थोड़ा सा होता है, मगर दस रुपये ऊंचा। इस तरह से विघ्नों के ऊपर आप अपना चढ़ाओ तो उससे विघ्न लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। आप फूल भी रहता रखो और भगवान पर विश्वास करो, अपने तरफ से सूर भी रहता और भगवान में कृपा और सहारा दो ले लो, फिर विघ्न बाद नहीं होगा। दो बात कह दो, अपना तो उत्साह पूर्व चलना और भगवान की कृपा का विश्वास, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। सबको वासुदेव का अनुभव करना ये हमारे बस की बात है या कृपा साध्य बात है? कृपा साध्य है ना, अपने मन से करो कृपा हो गई। कृपा भगवान ही नित्य है, नित्य अनित्य नहीं। भगवान का सब चीज नित्य है तो कृपा उसे है, खंड नहीं है। आप कृपा की तरफ ख्याल रखो, कृपा की तरफ जितना ख्याल रखोगे उतना बढ़िया होगा। कृपा है इसमें संदेह नहीं है, इसमें बहुत लगे हो तो कृपा है, मनुष्य शरीर में कृपा है, कृपा है एकदम। उत्साह से चलो, कृपा का उपयोग करो, ठीक है, ठीक हुआ। उन्नति जरूर हुई, लगे रहो। हर्ष लगा ले हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। जैसे बेर के फल लगा रहता है तो फल अपना आप ही पक जाता, ऐसे भगवान से लगा रहे उसको पुष्टि भगवान से मिलती है, एकदम पक्की बात। लगे रहो, घबराओ मत, फिर उन्नति कारक है। बदल गए। और बोलो और बोलो जन भाई का प्रश्न हो बोलो। ठीक है आप कमर कस कर भगवान की तरफ चलो। भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है और मनुष्य शरीर में भी सत्संग मिला है तो वह सत्संग परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला। भगवान ने कृपा का भरोसा विश्वास ठीक होगा ठीक होगा संदेह नहीं ठीक होगा संदेह नहीं ठीक होने के लिए ये सामग्री मिली है। सब सामग्री विघ्न होता है वो भी ठीक कर लिए अनुकूलता आती है वो भी विघ्न लिए प्रतिकूलता आती है वो भी तेज करने के लिए अपना साधन तेज करने के लिए ही आते सब। अब घबरा मत जितने संत हुए हैं प्राय प्रतिकूलता आई और बहुत कम ऐसे संत हुए हैं जिन्हें प्रतिकूलता न आई हो और अनुकूलता आई है प्रतिकूलता आई है ये आती है साधन करने वाले के ये तो साधन करने के चिन्ह है शादी करने के पहचान है। करो मत भगवान के रास्ते में करो मत बिल्कुल भगवान से बड़े नहीं है निश्चित बात कितना ही बड़ा विज्ञान हो भगवान से बड़ा कोई नहीं है उसका सहारा है उसकी कृपा है। चलो तेजी से अपना काम ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है पता नहीं है जरूर ठीक है दे दो और बोलो ठीक है सब ठीक है भगवान ने कृपा का सारा और अपना उत्साह तो बहुत अपना उत्साह और कृपा का भरोसा एक आश विश्वास एक भरोसो एक बल एक आत्म विश्वास सब ठीक भगवान ने कृपा राम का उत्साह दो उन्नति करने वाले बढ़ाने वाले सब नाश करते हैं उन्नति जरूर होगी भर्ग नहीं है। साधक के लिए जो परिस्थिति आती है वो सबके सब उन्नति करने के लिए अनुकूल हुए प्रतिकूल हुए सामान्य विघ्न आते वो भी भगवान का विश्वास बढ़ाने के लिए को विश्वास करता ठीक होगा संदेह नहीं होगा ही ठीक होगा ही संदेह नहीं साधन में लगा रहे साधन में जो बातें बताई जाती है उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ सब ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा अपने तरफ से आप तेजी से सब ठीक हो जाए भगवान देखते आपकी नीयत देखते आपका भीतर का विचार देखते वो ठीक होगा तो सब ठीक हो घबरा नहीं घबरा नहीं ठीक कर लिए भगवान ने कृपा का भरोसा और अपना विश्वास उत्साह ठीक कहीं तरह आवेदन हो और बोलो भगवान है तो मैं भी भगवान ही हुआ। अभी तुम भगवान हो वो भगवान की जो परीक्षा जैसी बताई गई है वैसे अपने में देखने तो नहीं मिलती। जैसे भगवान के लक्षण सुने हैं वो अपने में देखता हूँ कि मैं भी भगवान तो मैं कैसे भगवान, भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं सर्व समर्थ होते हैं वैसे मेरे में सर्वज्ञता नहीं सर्व। तो तुम वो करो हम भगवान के स्वरूप हो सब भगवान है तो तुम भी भगवान हो संदेह नहीं है सब भगवान आ जाए सब जता नहीं है कोई नहीं जगत व्यापार व्यर्थम यात्रा जो भगवान नहीं है वे वे वो जाने आते और उत्साह होता सब में भगवान सब में भगवान है सबको सब में भगवान है सब में कोई भगवान मुखाली है ही नहीं भगवान सब में आप में भगवान है भगवान चले नहीं आप मानते नहीं है ये गलती है आप ये मानो सब में है तो मेरे में भी है मेरे में नहीं है तो सब में ही नहीं है फिर अपने भगवान है सच्ची बात एकदम ठीक बात है और उन्नति हो रही है अब कभी हो रही है घबराते हो ठीक नहीं ये आप घबराते हो ये बिघन है जब बिघन नहीं आप घबराओ मत आप विघ्नों का आदर करते हो उनको महत्व देते हो ये विघ्न है आदर मत करो आनंद हो निकल जाएगा आएगा निकल जाएगा अनुकूलता प्रतिकूलता ठहरती नहीं दोनों में शरीर की ताकत नहीं है सब बढ़ जाए उत्साह है सबके जीवन में आया है ऐसे बहुत कम मिलेगा आपको जो साधन करे उसमें कोई विघ्न नहीं आवे ऐसा बहुत कम मिलेगा प्राय आदमी का विघ्न आया हुआ है प्रतिकूल से उन्नति हुई है प्रतिकूलता से उन्नति हुई है प्राय संतों के प्राय महात्माओं के जीवन में आप भक्तों भक्तों का सहित पढ़ो प्रतिकूलता से फायदा हुआ है उन्नति हुई है भगवान ने कृपा का अनुभव हुआ है जितने संतों में उनको आप पूछो जो विघ्न आए आए फायदा हुआ है पीछे पता रहा पीछे पीछे पता लगता है हो तो फायदा हुआ भाई ये तो बड़ा फायदा हुआ पीछे पता लगता पहले पता नहीं लगता पर तो होता है नुकसान नहीं होता नुकसान होता ही नहीं इस मार्ग में संसार में नफा नुकसान दो होते हैं इसमें नफा ही नफा होता है नुकसान होता ही नहीं उन्नति उन्नति होती बस लगे रहो आप धैर्य पूर्वक फिर सब ठीक हो सब ठीक हो एकदम जो परिस्थिति आती है वो आपकी उन्नति के लिए आती है आत्मा मजबूत बनाने के लिए आपको दृढ़ बनाने के लिए आप वो परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए आती है, मदद करने के लिए आती। सब संतों के जीवन में आई है, विघ्नों से भगवान में लगे। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र प्रतिकूल है, नहीं प्रतिकूलता पता नहीं आती, उन्नति होती, यह निश्चित पक्की बात है एकदम। भगवान ये मार्ग है जो ऐसा ही है, तेजी से चलो, उत्साह से चलो, सब ठीक है। ऐसे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। संत होते हैं, साधक होते हैं, वे घबराते नहीं। अब स्नान ले लिया है, संसार सबके अनुकूल नहीं होता, संसार नहीं आपकी उन्नति होगी। अनुकूलता में प्रतिकूलता में सामान नहीं मिले, सब तरह आप पक्के रहो, पक्के घबरा मत। जितने जितने भक्त हुए हैं, अब भक्तों को जीवन ही देखो, पढ़ो, बड़े बड़े बहना है, जगाई मधाई कसाई थे, पक्का हो पक्का। आपका मार्ग ठीक है, ऐसा संदेह नहीं है कि बीच बिघ्नों के घबराते हो, ये गलती है। बिघ्न गलती नहीं है, घबराहट गलती है। घबरा नहीं, सब उन्नति करने वाले। प्रतिकूलता आती है वो अनुकूलता बड़ी कर गए, अनुकूलता से भगवान में लगाने वाली है, उत्साहित करने वाली है, उम्मीद बढ़ाने वाली है। यह तो चिन्ह है मार्ग में, जैसे वृक्ष आएगा, कुआ आएगा, जैसे कोई मकान आएगा, ये मार्ग की चीज है। तो मार्ग के चिन्ह है ये, अतिकूलता प्रतिकूलता मार्ग है, मार्ग ठीक है, मार्ग ठीक है, उचारा को मन में भगवान का विश्वास और अपना उत्साह दो साथ सही है। भगवान का विश्वास और अपना उत्साह, अपना उत्साह भगवान का विश्वास, मेरे सब देवदार कोई हरदम रहता ही नहीं, उस ताकत नहीं, हरदम रहने की ताकत नहीं। रात आती है, दिन आती है, रात और दिन आती है, रात भी आती है, दिन आ जाता है, दिन आ जाता, रात ही सो जाती है, दिन आ जाता है, रात आ जाती है। ये हाथ है आते है, अपने यहाँ मतलब है, अपने तो भगवान में लगे रहना है। दिन आवे तो भगवान में, रात आवे तो भगवान में, विघ्न आवे तो भगवान में, अब बंद में तो भगवान में। बाप रे बाबा, प्रभु कृपा होती है, प्रभु कृपा, वो कृपा होती है सब। जितने भगत हुए प्राय ऐसे भगत बहुत कम हुए अनुभव कह गई नहीं होती। तत्पर नहीं करो, फिर देखो हर ध्यान हर ध्यान हर ध्यान